kenn ku nek ci ñun war nañu laaj suñu bop ay laaj bu fekke dañu ñow ci aduna jaamu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala pour ñu nek ay julli deug deug ñu jégué sil sapay ndax ci biti dafa tang te jumaa yi sapay écarté wona trop ñu jégué ci ñeneen dugg ñu ñew na ñeneen dugg wan lu laaj suñu bop mbokk yi laaj yi di ñew laaj bu ci ñëk moy limaza nakhsha muraqabata an-nas limaza nakhsha muraqabata an-nas lana wala nakhsha muraqabata Allah lana lutax nu ragal nit ñi gardenu ragalu ñu yalla garden lutax kenn ku nekk ci ñu sula ay nit di xol da ngay jup bula ay nit di garder da ngay jup bula yalla di garder di la xol do jup limaza nakhsha muraqabata an-nas lana wala nakhsha muraqabata Allah lana lutax ñuy ragal nit ni garder nu ragalu ñu yalla garder nu te borom bi tabarak wa taala mo wax ci qur'an ne yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wa huwa ma'ahum yene ngi nebutu nit ñi te nebu len yalla te mom yalla wa huwa ma'akum ayna ma kuntum fu ngeen nek yalla neena ma te mom yalla wallahu alimun bi zati sudur yalla neena xamna li ci deñ te tarawul lol lepp nit ni rek lañ ragal ragalu ñu yalla lutax limaza nastayqizu bakiran min ajali al-amali wala nastayqizu min ajli salati al-fajr limaza mbokk yi lutax ñu yewu fajar di jëkënte ak auto yi di buxante ci tablokar yi di buxante ci aray di buxante ci terminus yi te kenn du yewu ci ñun fajar di buxante buntu jakkay lutax limaza nastayqizu bakiran min ajali al-amal lutax ñu yewu tel pour liggey la ilaha illallah kenn ci ñun du yewu tel ngir julli fajar lélé sax amna ci jakk yo xamné ni nit ñi di xamé tay le dimanche do gis kenn mais lundi day fess parce que nit ñi dañuy yew pour liggéey waji mom gëm né na bala amay dem damay julli mardi mercredi jeudi vendredi amma samedi dimanche jakk ji ñetti nit ñoo ci nek lutax ñi yew ngir liggéey di yew ngir bañ ay vol yu ñu bayyi yenn saay sax mu jaral ñu fanan ci aéroport yi kenn ci ñun du rek la montre wala portable pour julli ji fajar jak limaza nara al masajid asbahat shibhu mahjura wal maqahi والاستراحات اصبحت عامره لوتخ مباكي جاكاي فيد جاكاي موجو گنت بن صافي نياري صافي ليله ساغا فنان سي دك جاكا جي كين دو فا جولي فجار لماذا والمقاهي لامبي استاجي والاستراحات place yi ñuy noppaliko yooyu asbahat amira yooyu tey ñooy dund bo baye ba 5 heures nga dem tefesu geej wallahi ding fa gis lu upp nit li nga gis juma tay bo baye ba takusan nga dem kepar estat wallahi ning fay gis ño upp nga gis juma tay wallahi bo baye ba lamb ji jot nga dem estat wallahi nga gis ci estat bi mo upp nga gis ci juma ji limaza limaza lutax ñuy dundal lu dundul ñuy dundal lu duful di ray lu duf kan ci ñu fi moy de dugg bir ba mel yalla laaj la lo doon liggey ci aduna kan ci ñu fi moy de yalla laaj la ban metti nga amon ci aduna ñaata alal nga dajale kan kan dula laaj lool mbok yi limaza limaza nasharu al-layla min ajli mubarat aw mushahadatu al-film aw mujalasatu sadiq wala nasharu liqira'ati al-quran aw as-salah mbok yi ana lan motax ñuy veye ay gudd di baña nelaw ngir setan ben match mu jaral la nga baña nelaw ngir setan ben film mu jaral la nga baña nelaw ngir tok ak copain wala copine mu jaral la nga baña nelaw kenn ci ñun du veye ngir jang ben sar alquran pour mokal ko abadan kenn ci ñun do ko fekk muy veye lutax ne dama bëgg mokal ben sar alquran abadan ko fekk muy veye ci ñun télévision mo neet ci kanam loy setan match loy setan basket loy setan film en say sa film bi nek film porno loy setan non dama am ben copine bo xamne tay damay fé ak mom loy setan tay dama am ben copain Allahu akbar limaza limaza limaza lutax ñuy fé ngir ay film di fé ak ay pour ay match kenn ci ñun du veye pour julli nafila qiyamul layl do fek kenn ci ñun mu préparer ginnaw minuit sang japp lal sijadam dug ci ben ruqam loy def damay préparer qiyamul layl damay dundal guddi gi tay pourtant Allah subhanahu wa ta'ala bamuy tag ñi andon ak sayyidina muhammad ci qur'an lan la wax kanu قليلا من الليل ما يهجعون الله اكبر غا يوي داي لو توتي لنج دان نلو غوتي حتى يونت بي يا داكو جوخن بارام في القران نيكو يا ايها المزمل قم الليل الا قليل نصفه او انقص منه قليل او زد عليه ورتل القران ترتيلا ايه يو كي سانغو جوغل dugal dundal guddi gi so julle ba sonu jeural sa tere jangal qur'an ñun ko fekk muy dundal guddi gi ap xale bu jigen moko set ci muy dundal guddi gi ngir mom limaza limaza nunfiqul amwala litamattu'i warihlat wa nabkhalu biha fi sabilillah lutax lutax mbokki lutax ñuy financer ay alal lutax ñuy financer ay alal ci ay tiaxan tay ko gis muy financer ci senegal luddul ko yalla yeureu ci ay tiaxan la koy duggal ci lamb ci ay xumbal ci politique ci tawax ay chateau do fek kenn ci ñun mu jël alalam diko duggal ci sabilillah allahu akbar au contraire sa buy gisé kuy joxe fi sabilillah dañ nan ki dafa dof bo fekkon ben way mu jël terrain ne tabaxal len mako jakka da ngay deg ñu ne ki dafa dof lool li len koy won moy jakkay ci senegal dañ len di yalwana loolul jakka ju yalla yeureum ina lu way man di yalwanal jakkay ndax gis ngeen ci senegal estade buñu yalwanal foye buñu yalwanal ndax gis ngeen ko ci senegal foye buñu yalwanal terrain place publique buñu yalwanal jakka rek jakk xolal ñi xam jëri ñu jakk da ngay gis xala bu jigen buñu tak mu yonne cianam Senegal ne lañ ma ci tabaxal jakk lan moy fayam yonent sallallahu alaihi wa sallam mu ne man bana lillahi masjidan man bana lillahi baytan bana Allahu lahu baytan fil janna kep ku tabaxal yalla ne jakk yonent bi ne yalla dina la tabaxal keur bi al janna Allahu akbar motax ñun ñoo xam ñun xamuñu limasa nunfiqul amwala lutax ñuy participer suñu alal li tamattu'i ngir banex non sorti dajale ay kar ngir nos jënd xar misui jënd boisson jënd yobu xalé jigen yi yobu musique di financer lélé nga dékku né bu kenn joxé dara may def lepp parce que du sabilillah du yoonu yalla sa yo dege gay di jëkënte nan may def lepp du yoonu yalla bu lacc wala limaza wa nabkhalu biha bis sadaqat ñu ci nay ci saraxé ci yoonu yalla tabax jak bënn ten yobu hôpital jëndal nit ordonnance fajj ku febar limaza limaza limaza nughdibu izan tuhikat hurmatuna walau bi kalima wala naghdabu lintihakina li hurmati Allah bokki utax ñun ci ñun ñuy mer ku ñu wax virgule lu ñu neexul ñu mer ku ñu wax ben baat bu ñu neexul ñu mer ku redd ci ñun ben baat bu ñu neexul ñu tantu en say sax nga deg waji ne dama koy porte plainte dama koy tej parce que lim ma wax lutax kenn ci ñun du mer buñu xotté xorma yalla la ilaha illallah kenn ci ñun du mer buñu xotté xorma yalla ñaata ci rew mi lañuy xey di gis ñuy xotté xorma yalla suba ba ngon kenn ci ñun du mer kenn du ngam kenn ci ñun du wax lutax lutax luy mer suñu waxé ben ba suñu sinitu ba jog suñu téggé ci yalla dara kenn ci ñun kanamam du changé ci rew mi lutax limaza limaza la naghdibu izan tukihat hurmatullah walau bi kalima limaza naghdibu izan tuikat hurmatuna walau bi kalima wala naghdab li intikakina li hurmatillah buñu waxe yalla ñuk seug dan yalla dina ko faj kenn ci ñun du mer tan yalla yeeram borom xam xam bi wax ne ku dé am nga kula joy bam dess l'islam ken amul tay islam ko joy ku nek lo neex nga def bu fekkone rew mi ñu ngi waxal yalla li naqari yalla mu ngi naqari nit ñi kon rew bi du melni au contraire li neex yalla mo neexul nit ñi li yalla bëggul mom la nit ñi bëgg lolo tax rew mi melni aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يا رب لك الحمد حتى ترجع يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إخواني لماذا يصعب لماذا يصعب علينا قول الحقيقة بيننا لا يوجد أسهل من قول الباطل لماذا نقول أننا نحب الله تعالى ونحن نعصي ونقول إننا نكره الشيطان ونحن نطيعه لماذا لا نرضى الله لماذا لا نرضى أن نكون مع الله وقتا طويلا ونحب أن نقضي مع فتاة وقتا طويلا لماذا لا نقف أمام الله وقتا طويلا ونحب أن نقف أمام البنك أو صالونات أو أمام فتاة جميل وقتا طويلا بقي لتخ لماذا limaza yasabu alayna qawlu alhaqiqa lutax wax deug jafé ni lutax sen neex ni lutax sos neex ni lutax julit di fenal mbok julitam lutax ngay wax lo xamné amo ci benn deuk amo ci benn preuve wallahi bu la tegon kamil ñu ne la watal da nga dan dama deg nit ñi diko wax rek lutax mbok yi wax deug jafé ni ak yalla ñu mbeugé deuk ak yalla tabaaraku ta'ala ni mu tagge deuk ak li borom xam xam yi soñna ci deuk kun lil haqqi abdan wa abdul haqqi hurran nekkal jaamu deuk ndax jaamu deuk ko am liberté ngok yalla ne yonent bi al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin deuk ci sa borom la baye ko bul bok ci dendi denk bul dengi denk lutax bugu ñu deuk lan mo tax wax deug jafagn lutax sen yombunu lol lutax sos yombunu lutax ngay sosal say mbokki julit lo xamne xam nga yalla xam na ni li ngay wax dara amu xara nga fatti di nga taxaw ci kanam borom bi yawma yaqumun nas li rabbil alamin bis mu ngi ñew lu way waxon di nga taxawat wax ku yewu bu fekke loy wax nga xol li ngay wax lu لماذا نقول اننا نحب الله تعالى ونحن نعصي لوتاخ ني واخني ني دانو بوجا يالا غودي بيتاخ ني فينال تي سوني خار كانام تي سوني لامين دانو بوجا يالا واي بو خولي سوني جيف لك نيت لب نيك اي موي لماذا نقول اننا نكره الشيطان ونحن مطيع له جامانا بو نيك ني نان ني شيطان سونو نون لا واي بو генي ريك گيس مو اندك نيب ku nek su la woy nga wuy bu yalla wote nga lan ko baña def lutax lutax ñu top shaytan bay yalla tabaaraku wa ta'ala te yalla wax na lu shaytan innahu lakum adwun mubin yalla neena shaytan sen non yalla mo ñu ko wax non ba pare mu ne bu bir ñaari non ñu am non bu la ko won ak non bi la ko wonul ñoo ñaar kan nga wara muccu mi ki la ko won mu nga muccu ci mom parce que xam nga ne ki def la ko won kan nga mënul mucc moy kila ko wonul parce que do japp ne non la fekk non la shaytané nak yalla néna adduun non la ñu né mu né mu biim daf léna won né sen non la ko ko yor na ñoo mëna mucc ci mom mais ñun ñepp ay xarit lañ ko def ba lañuy contane ñu top ndigalam limaza lutax limaza la narda an naqifa amama allah waqtan tawil tax bëggu ñu taxaw ci kanamu yalla biir bu yagg lutax lutax bëgguñu taxaw ci kanamu yalla waxtu wu yagg tay bu ñuy julli rek iliman bi yalla ko yalla yërem bu jàngé la simu bu yowmal qiyamati premier rak deuxième rak mu jàng war musalat su ko defé ñaari yoon ñet juroobe nga gis wa jàkki ji commencé kuruj kuruj taxaway dañoo yagg amuñu jot dañu wara gaaw dem jàng wal asri inna atayna lutax bëgguñu yagg ak yalla té tay kenn ci ñun bo taxawon ci kanamu ben xale bo beug wala nga taxawon ci ben kanamu way bu nek sa xarit wala nga taxaw ci kanamu ben borom alal nga tok ak mom te nga xamne ki soko waxe say projet lepp day paré do yakamti muk yow sax ya nan ko mba yakamti wo ndax limu bëgg wax dafa bari ñun ñu am soxla yo xamne asaman ci attanu ko yalla lan la wax lan la yonenti bi wax yalla yalla wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci julli kagn la jambi di jege yalla aqrab ma yakunu al abd min salatihi wa huwa sajid bo sujote yonenti bi neena jege nga yalla mune fa aksiru fihi du'a su ngeen sujote ñaan len yalla amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru fihi du'a bu ngeen rukowe magal len yalla bu ngeen sujote mune ñaan len yalla ndax jege ngeen ko tay ñun kenn ci ñun bugul yagal yalla limaza tax bugu ñu yagal yalla lan lan yalla def yalla mo ñu laaj da nga wara tont yalla ne la lu tax bugu len yag ak man lu tax bugu ñu yagal yalla ku nek yow yaay tont tont bi sa xol mbok yi limaza limaza lutax bëgguñu nek ak borom bi subhanahu wa ta'ala waxtu diko dis suñuy aajo diko dis suñuy soxla di deeyok mom lutax lutax duñu deeyok yalla ñu bëgg di deeyok ay mindeef kenn ci ñun du deeyok yalla lan la yalla wax ci qur'an wasjud waqtarib so bëgg ya jégué yalla mu né wasjud sujootal so sujooté mu né waqtarib yexsi nga yalla dafa jégué soy wudde yalla moonu gëna jégué suñu buumu xol yi wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i bi shart mata mata iza da'ani ni ana allah allahu akbar yalla neena muhammad bula jam ñi laaje man yalla fal la nek ne len dama jégué kuma woma wuyu la ñont yalla musa dafa am ben way bu mu deg wadi ji jamu xërem nan ya sanam la min bi gaw mu ne ya samad yalla ne ko labbayka ya abdi ya samad qul huwa allah ahad allah samad musa ne yalla ci yefer la lutax mu lay wo nga koy wuyu yalla ne ya musa hal min samadin ghairi est ce am ko tuddu samad kudul man mune dedet mune man may samad mune waaw mune man la wo man kuma wo ma wuyu la yefer mo wo yalla yalla wuyu kon julit bu wo yalla num wara mel yenen yalla won deug wosegal ni top اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ngen tolale sappe yi ci bir ak ci biti tolale sappe yi Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين